قل یا اہل الکتاب تعالوا نا بیان دے دوی بھی سی دو صورت او پدیس بیان دے دے اثبات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سسوار لس خباستونا دو یہودو آغا ذکر کئی سوار لس خباستونا دی اول دا کہ تحریم تحلیل دے چخلو ملیانو بورتا ہوئی چدا شے حرام دے ناغا دے حرام گنلو یا داغیوی دا حلال دے ملال دے گنلو دویم افترا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماننی کہ وے ابراہیم علیہ السلام کان علی مذہبنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اغز من پا مذہب باندیو داول خباست داغی بیان سلوش بیت کی تعال ویلا کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او تدویم اعتراض داری ذکر انگلش بیت کی لمت حاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده داری جواب دے درم تذلیل المؤمنین یو کم او یا کی اللہ وَيُخَغَنْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ خَغَنْ يَوَدَلَ ذَا أَهْلِ كِتَابُنَا کاش کی گمراہ کی گئی تاسو سلورم کفر بی آیات اللہ او آیم آیت کی یا اہل الکتاب لم تکفرون بی آیات اللہ وانتم شہداء انزم گڑوڑول دا حق دا باطل سرا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل شپگم گڑوڑول دا حق پا ضعفاؤ وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ وم وصیت فیہودیت منسوخ باندھی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم بسوک جستاسو دین پس روانی نداغی خبر و منی او اتم لیس علینا فی الامیین سبیل موک دا امیان و مال خرو نددی دا مال پا خورو کی پا منگا واندیس گنا نشتا دے نہم تحریب دا اللہ دا کتاب اتا و یا کی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ دائی کی اوڑالا دا چی آگئی خلی جبی تاوائی پا کتاب پاندی دید پار کتا سکمانو کئی کتا دے دا اللہ دا کتاب نارم دے اگر بدا اللہ دا کتاب میں نی آرم نمدلو دا نہم تحریب لسم افتراف عباد الصالحین چی دی نیکانو بندگانو من لویلی چی منگا مرد کوئی و من بستاسو حاجت سرکو اللہ و ایما کان لبشر ان یؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونو عبادا لمن دون اللہ اللہ و ایسی و بنی آدم تدانیل مناسب چی آغاز اللہ و لکتاب ورکرئی پیغمبری ورکڑی پوے ورکڑی پا دین کی اغلی بیا خلق لوئی زما بندگان دور سی ما تا عبادتو کئی یو لسم ما تولد وادی یو اتیاتی و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتو او دو لسم ارتداد بعد الایمان شپد اتیاتی کیف تکفرونا کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم سرنگی بہ ہدایت کی اللہ دا سے قوم تھا چھ کفر کرے پر دی ایمان راو مخبرون او دے ویلی جدا سی پیغمبر دی بیا واپس چھ دیار لسم افتراء پر حضرت یعقوب علیہ السلام درین ویعیت کی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة اللہ وی طول فراکونا اگا حلال حضرت یعقوب علیہ السلام طعام کم چی اگا پزان ماندی دی بیماری دی وجن بنکنی انو دی افتراکو لپا حضرت یعقوب علیہ السلام جو بور آگا لگی در دوف وخی پزان ماندی بندی کری مطلب دا من چی کم تحلیل تحریم کون دا آگا کرے دا سوار لسن فَجَنَّبِ كَيْنَ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا أَيُّ قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ زُمُجَ قِبْلَةَ سَاسُ ذِبْلِينَ الْوَانِ نَاسْوَار لَسَ اعْتِرَاضُنَ سوار لَسَ اعْتِرَاضُنَ ذِي أَوْدَاي خَتَم كُي بَيُوسَل يَوَيَتْ بَانِي قل يا اهل الكتاب هو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اے اهل الكتاب تعالوا راجعوا الى كلمتين يوقيتا سواء بيننا وبينكم شي برابر دا پمیاں منگا او پمیاں ستا سوتیا اتی دا ودا ساتو اللہ نو شرک بالله اللہ نعبد الا الله تاتی جرا فریاد آج دی بارتن کو منگا اللہ مگر اللہ تا ولا نشرک بھی شیئن ای صدار بن جوڑو دی اللہ ذرس شے اللہ ذروا ایسو کی صدار نجوڑو ولا یتخیر او نبنی کی باغنا باید منگا باغن باغی ارباب من دون اللہ مددگاران سوا دا اللہ نا تو بورا اللہ دا مسئلہ دا سورہ یاتون ذکرے دا اب دک خبر اللہ چی ولا نشرک بی شیئن ولا نشرک بی شیئن تو بورا سورہ نساء بورا سورہ نساء آیت بورا شپک دیر شمد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا جرا فریاد آج بھی بات کوئی اللہ تا اومی صدار کوئی دی اللہ سرس شے داشانی سورہ نام گورا سورہ نام آیت گورا یوسل یوپن گوس قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا شيء اتل ما قول ولم اغاث يرام في جرام ساسو بتازو عندي الا تشركوا به شيئا ذاتي صدار من جوڑوئی ددی اللہ سرس شے اللہ سروا سشے صدار من جوڑوئی دغا شانی زو گورا سور حج گورا سور حج جو اشتم سورت دے آیت گورا آیت دے شپگ اشتم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بھی شیئا حکم وقی چی دائیور کنگا ابراہیم علیہ السلام تا بید بیت اللہ شریف اللہ تشرک بھی شیئا دا چی صدار من جو ادمان سر شیئن سے شیئا نو تو پورا شیئن نکرا اگا بیا بیا روڑی بیا بیا دا شیئن نکرا راڑی سورہ نور پورا سورہ نور سورہ نور آیت گورا پنجوس دایت رسکیسا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون یعبدوننی دی بجرا فریاد آج دی بات کئی ماتا ان بھائی سدار کئی دئی زما سر سے آسو کی کفر اکرست دینا فردو کسان اندائی دینا فرمان دا اللہ نو اللہ نابود الا اللہ دا چی جلا فریاد آج دی بات بنکو منگا مگر اللہ تا ان بھائی سدار کو دی اللہ سر سے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ان بھائی سپاہی منگا بازلا ہر بابن مددگاران دون اللہ سوا اللہ نا حضرت آجی آگے حضرت آجی ابن خاتم رضی اللہ عنہ اللہ پیغمبر تے وے کہ اللہ پیغمبر منہ آ گئی تو خدایان نو وے لیا اللہ پیغمبر ور تے کل کی با گئی او شے حلال وی جدا حلال دے اتا سب حلال گن لو کنا یا وی بھائی دا حرام دے متا صبح حرام گن لو کنا نا وی بھائی اوی آف نہیں بس اندری تا خدای وی اندری طرف وی ان بنی صبح گنگا بازلا ہر بابن گاران دون اللہ سوا اللہ نا فہم تولو پس بچر واوی دل دی فقولو بسوائے اشہدو گواہ شہیدن مسلمون فدی خبر ماندی اختراف ابراہیم علیہ السلام ادای جواب اللہ اولی جگڑ کوئی تاسو بار دے ابراہیم علیہ السلام کے اون در علی گلے شر تورات انجیل الا من بعد مگر پس دو ابراہیم علیہ السلام نا افلا تعقلون اے پستا سو عقل نہ کویا مطلب دا کہ یہودیت تے نو دو تورات نہ رسو دور شے وے کہ نصرانیت تے نو انجیل نا رسو دور شے وے نو تورات انجیل اگر رسو راغلی ابراہیم علیہ السلام مخکی دیر شے وے نا غسرن دی یہودی یا نصرانی افلا تعقلون اے پستا سو عقل نہ کوئی اللہ وی ہا انتم خبردار تا سجئے ہا اولائی دا کسان یا چی جگڑا کوئی فی ما پارس کی لکم بھی علمون چیتا سپائے باندی دلیل دے دلیل بھی فلمتو ہا جونا بس پولی جگڑا کوئی تاسو فی ما پارس کی لیس لکم بھی علم چنیتا سپاہی باندی سو دلیل واللہ یعلم واللہ پوئی جی وانت موتا سجے لا تعلمون تا سن پوئی گئی نوچے اللہ پوئی جی تا سن پوئی گئی نو اللہ وی ما کان ابراہیم یہودیان نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیان او نصرانی ولیکن کانا حنیفا مسلما لیکن او دے اعراض کو ان کے غلط دین انہوں نے میلان کو ان کے صحیح دین تا مسلما غار کی خود ان کے حضور اللہ تا او نو دے من المشکین دا مشرکانونا دا مشرکانونا نو ان اولا ناسی بی ابراہیما اللہ وی یقینان دیر نیدید خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخاو کسان دی اتباؤو چتاب الہی کردہ دی ابراہیم علیہ السلام وحاظ النبیو ادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر مزدید ابراہیم علیہ السلام تا آغا کسان چیمائے ہوئے دے واللہ ولی المومنین اللہ دے دوست مومنانو ودت طائفت من اہل کتابی وہ گنی یوڑل اہل کتابونا درہم تغلیل المومنین گمراہ کول دا مومنانو اللہ وی فہ گنی یوڑل اہل کتابونا لو یضلونکم کاش گمراہ کی رہی تاسو تاسی او طریقی سر گمراہ کی وما یضلون انشی گمراہ کو رہی الا انفسهم مگر دام نفل وما یشعرون انکوئی کی دی بدی باندے سلورم کفر بی آیات اللہ دی اللہ پایا تنو باندے کفر کئی یا اہل الکتاب اہل کتاب ہوا لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئی پایا تنو دا اللہ باندے وانتم تشہدون او یجتا سگوا جدی خبری چدا دا اللہ سی کتاب دے نولتا سو کفر کوئی یا اہل الکتاب تنگم گڑوڑ ولد حق فکمرور خلق باندے اللہ اول یا ڈرے اہل کتابنا آمنو گئی ورش ایمان را رہی بالذی پاو کتاب باندی اغدین باندی ان ملا علی اللذی نامن کرائی کلے شوے دے پاو کسان باندی چی ایمان روڑے دے وجہ النہار پاو الدو را دے کی وکبرو آخر رہو او کورو کئی پاخر دے را دے کی لعلہم یرجعون دیر پارا چ واپس سی رہی خلاف دلانا دیر پارا چ واپس سی رہی دینا ورش سہر کی مان گڑی او تاریخ دی دین سیدا ڈیر خدین دے او جکل ماضی گرشی نو بس واپس رائے گئی وہ منگ دی دین منون کی نہیں ہوا وہ دی کہ وہ منگ لگل دکھتا رہ سو جانا دا غلطی وا دا سد پار دا سو کئی لعلهم يرجعون دید پارا چی دا کمزوری مومنان واپس چی دا دین تو جو رضی و یر مولیان دا خدای نمی یریگی مولیان دا خدای نمی یریگی نو ایدا دا خدای کتاب لکی نا دا خدای کتاب ویا آغای اولا کیزل کشراون لیوی ورش ایمان دارا ایسار کیا ما دیگر چی واپس چی چی من دا دین نمانو دا سین نلے لفظی غلطی اختار اشوا دید پارا چی دا کمزوری مومنان آغا واپس چی دی دیننا دا شانی کلبا دا خلق دا رول دا پارستانا لوی لوی منصوبی بجوڑی آو دے با دی سودا کی چی سنگا با یو نکتا پیدا کوما چی پائے باندی دا خلق دن والو ما دن خلق والو ما ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا وصیت دے یہودیت منسوخ وان دے ولا تؤمنوا ایمان پس لگیا لام راغلے اور ایمان پس لگی لام اغن راوی نو دے رہا اس سے لگی لام راغلے جواب دا دے دا لا تؤمنو فمانا دا لا تکر سر رے لا تصدقو سر رے نو مطلب دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اے اقرار مکویا مانا اجحدو کل احدین لا تکرو کل احدین اقرار مکویا دے چاپ خبر باندے الا لمن تبع دینکم مگر راگ چا پخبر واندی چروانی دا دین استاسو پسی بلکہ سوک یہودیت نصرانیت پسی روانی نو دا غد خبر اقرار کوئی مطلب دا دا دی مومنانو ادا اللہ دا پیغمبر پخبر واندی اقرار مکوئی دا ایوتا احد مثل ما اوتیتم دا علت دے دا لا تؤمنو دا پارا دا علت دے دا لا تؤمنو دا پارا او پیا وی او یحاجوکم یا جگرب گیتاو سرا عند ربکم فنید رب ساسوا دا قل ان الفضل بید اللہ یوتیه من یشاء دا جواب دے دا پارا دا جواب دے دو او یحاجون کم دپارا نو دے گئے کیا دا کل ان الہدا ہدا اللہ دیرارو پدی نین کیا او دا ایو تا حدن مثل ما اوتی تم دا عیدے دا سل پارا علت دے دلا تقرو دا پارا دلا تقمنو دا پارا او دا ایو تا دا ان الہدا ہدا اللہ دا جواب دے دا دی خبری چا گئی دا سیمان مرارئی مگر دا گچا پا خبر واندی اقرار مکوئی مگر دا گچا پا خبر واندی چروانی دا انستا سپا سے نوز گچری دا ان الہدا ہدا اللہ دا یا رست راوڑے وے او دا ایو تا حد مثل ما اوتی تم دے مخت راوڑے وے نو بیا بدا سیوا چی دا ان الہدا ہدا اللہ او ان الفضل بید اللہ دا بیا دوار جواب ہوا دا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم نز دی وجنا دا ان الہدا ہدا اللہ دے مخت راوڑے دا جواب سد آگے او اس کی اجازت کا علت راڑو او دا قل ان الفضل بید اللہ دا دغلے جواب دے دا سد پارا دا او یحاجوکم دا پارا او امچی دے دغلے ایوتا حدن اغیر مخجر اولے وے او قل ان الہدا ہدا اللہ دگا او دا کل ان الفضل بید اللہ دے یو دے روڑے وے مین کی فرق میرے کڑے مجا بدا دوارا جواب جوڑے دل دل لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم نو او یحاجوکم اغبا دی جواب پاتی کی دو اغبا دی جواب پاتی کی دو ولا تؤمنو او اقرار مکوئی الا لمن مطلع انکار کوئی پورا انکار الا لمن تبع دینکم مگر راگ چا انکار مکوئی چروانی دین ساسو بسے بلکہ سوک ان یہودیا نصرانی ندا خبر منئی اللہ قل پیغمبر تو آیا ان الہدا یقینا ہدایت ہدا اللہ امدہ کتاب دا اللہ دے ایوتا دا چی وربکریشی اوتنتا مثلما پشانتا داغ مرتدی داغ مقام پوتی تم چی درکرشی تاسوتا او یحاجوکم یا جگڑب گیتا اوسرا عند ربکم بنی درب ستاسو نوایا ان الفضل بید اللہ یقینن محروبانی پلاس دا اللہ کی دا یوتیه من یشاء ورکی اللہ دا چاہتے جو فغشیا واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ علم والا علیم او پوا یوتیه من یشاء ورکی اللہ دا چاہتے جو واری اللہ دے فراخ علم والا پوا خاص کئی اللہ پر رحمت پر سارا چاہتے دا دین اسلام دے من یشاء چاہتے جو واشی اللہ خاوند مہربانی لوی و من اہل کتابنا بیان دے دا خباست دا غیتم اغدا چلے سالینا فی الامین سبیل دا امیان زمونگا باغ بارئی دیا او دا دی دا مال پا فرول کی پا مونگا واندی سگنا نشتا دے اللہ وی و من اہل کتاب او باید اہل کتاب نمنا وسوک دی ان تا منہ بتن توارین کہ جرے تا ماند گرو گنی آگا فیو خزانی واندی یوادی ہی لیک مدر کئی ودا خزان تا تا و منہم او باید اہل نمنا وسوک دی ان تا منہ بتن توارین کہ جرے تا ماند گرو گنی آگا فیو روپی واندی لا یوادی ہی لیک نبدر کئی دارو کئی تاتا الا ما دمتا علیہ قائما مگر چا نیشیت بدبانی اولاد حضر شی رحمہ اللہ وی چار وقت ولوے روپائی مدر سارا روپائی مدر سارا روپائی مدر سارا تو کلیشن دے ویشتے ملو دا دے پا یو روپائی بانی مسود کئی یو روپائی کم خیانت کئی ذالک بیانہم دا پسودری چیقینن دی قالو آئی دی لیسا علینا کتاب لگ کیا دی علامہ مجزی رحمہ اللہ اگر یہ واقعہ ذکر کرے دا وی ناوی ترجمہ شید اللہ تعالی فی علمیہ نو وی دا یو کس رچا امانتی خیو نبیا چکل ہے جنہ واپس گفتیلو ناغ نورکو واپس جی گفتو ناغ نورکو نو غالباً معتصم باللہ دے ناغ لیوی جی درشانی امانت نور سریخ ہے وہ سغن راکی نور تیوی خواہ یہ بل چال خود نہیں دی ویلی ناوی نہ نمی دی ویلی یہ خزم چی بل چال تا دی نہیں دی ویلی نو آگل اگر چا پخلا باندی ہوئے چی راشی چی بادشاہ دی گواری نجو ہے آگا راگ چی راگ نورتے ہوئی ما سرا سدیر سر مال دولت دی او زغوار ما چی اغا تاثر ادغا کن چی دم تو تونم بے دوم رو کا چی اغیر پار سوزے برابر کا سوزے برابر کا لکا اغا دیر دن ملو دا چی محفوظی نو بیاراش نو بے در کن انو با جوڑی بے اولا کی دے دے فلاو او دو اغلا خبر ورگی کی ورش فل امانت دیو گوارا فل امانت دیو گوارا نوچی دے راگے او فل امانت دیو گوارا نوچی دے راگے او فل امانت دیو گوارا چی واریکو نوچی تو زی برابر کرے بیارا دے ورکی اجماع زی برابر کر نا اغلا ریجی کل تال دا درکی نجا براشی نوچی اغلا ورک ناغرا دے اجماع لامانت رو رسی مجھے بھی عرض کرا دینی یہ جمعہ بھی لگے برابر کرے وہ سرا کنو لے با بس تالہ ندر تالہ ندر ضرورہ مشکل ہے محصد دا فدی حرس کی واجو جب دغلب کن دی زدن اشارو ما مجھے ماں سر دیر سکوزی نا دیر لینی اشارو مداغی دی وجن اولا گید او جوڑی آغا مانت واپس کا او دلتا دا خدا غز زکاوتو نجوڑی آغا اولا گید و تیوید وزی تا سر مکلی ایاس آغا یولی اندغا دی اخیار قاضی دام پا دغا لکائی دی نیا کی وی یو پیرے او کس را دی ناغوی جی ما دیولان کی سڑی تو میں دمرا دمرا مانت ورکر اسی واپس نہ راکے یہ خضا اگر او گوارا نچراوے اختی دو ندلوائی ستاسو خبر سنگا دو دیوائی جی ما دل دمرا دمرا مانت ورکر او دے اس ماں تے واپس نہ راکے ندے انکار کر چینا دمالا ندر آکر ندے غلوائی مدعی لوائی چتا تم گئے کہ ور کرے و مال تو سکے سو پوتا سس نہ خس سے او ندوی او جی ال تے او درون دچ آغا زین ور کرے نو و تیوی زہتے او کارو کالتا غڑی کی للرشا ال تا او گردر او گردر برے کتا چے تیی خیلی آدل دینی ور کرے بل چالا دی ور کرے و زیلار روان شا لکہ دا قاضی حکمو او دے لگیا دے سے نکل کئی سو وقت پس دلوئی دے بال تر رسید لے نجوئی نے جی اوزے لرے لابنی رسید لے بس دے بیا پس کل لکلو سی جکل آگا واپس را گے جلے ویشا بزر وڑتو زور ور کوي دي نه زرا کوي چې نه زرا کوي تعالی غزا سمالو چې لري دی او یعنی دې ده رسید نه ده رسید دیل زکاوت دیجی دیل زکاوت وی داسی نور دیر بہتر خبری آگے ذکر کری دی لذالک بینہم دا پسودلی چیتنن دی قالو وائلی لیسا علینا نشتہ بنگوانی فی الامین سبیل وفراد مال دامیانو کی سکونا ویقولونا اوائلی علی اللہ الكاذبا پا اللہ بائن دروغ وهم يعلمون او تيحبوا ايجيا كدا من يدروا وايو بلا ندرارنگي وفراج دمال دانيانو كبونا اشتريا داتنا كدا من يباق بالاي ديا او ددي مال اغم لجائز ديا مال موزي افر ديوا ديا ددي مال اغم لجائز ديا لكو ايجا شمال دا سلی فیدا دا کال دے دا دیمیش پارا حالا دا تختی الوارا ادا دا مرس پارا او دا بار وفاد دے ادا عید میلاد النبی دے ملو دا دا پار دا فراد دا مال دا میانی او طریقہ دا ادا با دی طریقی سر بیت فرمو دی طریقی سر ویقولونا اوائی دی علی اللہ الكذبا پا اللہ بائی دروغ وهم يعلمون اذيخ قويجي جدام نظروا ويبالا نظر آرنجي يعني ففراج دمال دامعانو كتبنا اشتاذي من اوفا بأهده آغزون جبور والعوك فواديخ بريباندي واتقا اوضان بجد فلاو دالنا فسيقنا الله خمين ساتيد پردگارو سارا يقننا كسانا اشتراو چه غرقا وادی اللہ ون جو آئے مانے ہیں او فقس منو بلو باندے سمنن قلیل اسلام دنیا چلگا دولائی قدر کسان لا خلاق لهم نبیا سبرخا ویسا دخیر او دخوش آلائی جدید پارا فی الاخرت پاخرت کیا لا خلاق لهم نبی چیسا دا پارا دائیں جو بیسی ہو بچری نہیں لیکن آیت اخیر کی وئی فلہم عذاب علیم دپارا دائی بھئی عذاب درناک نیسا خویا بھئی اسوا نلا خلاق لہم نبھئی سیسا دپارا دائی مانا دا خوشا لئیو دا خیر فی الاخرت پا آخرت کی ولا یکلمہم اللہ او خبری بونکے دائی سر اللہ خبری دا رحمت ولا ینظر الیہم انبو بوری ایتا پکتو دا رحمت پرد دا قیامت ولا يذكيهم اون وفات بيد غناولنا هذا بار هذا يبي عذاب درناك وان منهم او يكن ان بعد بين الفريقا خام خايا ودل را يلمون السنتهم شتا ويد يجب يخبل بالكتاب كتاب بني لتحسبوه من الكتاب دي بارا چ گمان کتبلی بني چ دار کتاب نرا وما هو من الكتاب اونوي ذا كتابنا ويقولون اوايدي هو من عند الله ذا الله كرمنا الله ذا سيلي بيا وما هو من عند الله اونوي ذا الله كرمنا مطلب ذا ذا شداري كده خدای په کتاب باندې درو ويا او ذا شلوردي کی په الله باندې درو ويا نو که پتا باندې درو جوړي مسلح خدا چلا ہر سولا تولا تو ثابت دیہا وقت سبیلا جہر بدور کے کس کا مقتدیا نے اوری آپ الباری مور سننا اوریا کتاب نہ کتاب نہ دادا اللہ کرم نہ انا بھائی خبر ہے اللہ کرونا اوائی دے پالا باندھ دو اللہ وئی اوائی دے سو وئی دا مولیاں کتاب وئی نقلی جبی تا وئی کو کتاب باندھے دا شانی آخر تو سورہ ہے آخر جو سورہ کاذبے نقل لو کان البحر مدادا لکلمات نبی نا غری رالتا کی نظر آپ غیبان دی منوی لیل سوی تحریب لفظی ولوی من لو دا لتاسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ویقولونا اوائی جی علی اللہ الغبا فاللہ وین دروغ وهم یعلمون او دی حکوی جی من لو دا دیدگان استدروی دا چلوور دے شدید دانستا پا اللہ واند درو بید اللہ پا کتاب ما کانا لے بشارین لسن افترا پا عباد صالحین من دے دا غیم رویلی چمنگل آمدت کوئی او مند دید مواری او مند دید مواری ما کانا لے بشارین ویمین گل بابا بی چلد من دانی دی مواری ما او چلد تراجین جوری دیوا او دا لاله په کرامتونو کې ذکر کوي ها وای دا غرازي دا په مون کولن ادانو والا دي اذن ته جوړي بیا دا لاله کرامت بعد الموت ها نو ته اثبات کول کرامت بعد الموت هغه په دغه پرچار کوي نو کوم جوړي و دا شرک بدل شان رواني ها دا شرک بدل شان رواني اج دا خبر را کرامت بادل موت اگست خود در کرامت بادل موت پار کی خلق دغلا شرکیات نے شورت ور کرے او دی وی اولیاء کرام تو تصرفات ثابت تشری داولا ثابت دیا نو دا تصرفات دی سوئی دغلے نند کرامت بادل موت ہی سے دے اویلے ہند سی ہے کرامت بادل موت ماں کان علی بشرین میری مناسب یو بنی آدم تا انیوتی اللہ الکتابا دا چور کی اللہ علی کتاب والحکم او کو بدل کی نبوت او پیغمبری ثم یقول للناس ابیا وای خلق تا کون شی عباد لی بندگان ما من دون اللہ سواد اللہ ولیکن کونو ربانینا لیکن وی بدئی چی شیطا سو ربانینا اصلاح کو ان کی دخلقو یا اندگا مانا دا ربانینا اصلاح کو ان کی دخلقو لما پس اولائے کنتم چی ایتا سو تعلمون الكتابا چی خی ایتا سو کتاب و بما پس اولائے کن تم چیتا سو تدرو سون چیتا سو درس کو ایدا اللہ دے کتاب ملو دال ولی ایدا اللہ کتاب مانا کئی کہ سبب کونکم معلمین الکتاب و بسبب کونکم دارسین لہو فسبب دکی دوستا سو خودن کی دال اللہ دے کتاب او پسور دکی دوستا سو دستن کی دال اللہ دے کتاب درس کو ان کی اللہ کی کتاب ولا یامرکم او حکم نکیتا ستا انت تخذ الملائکتا دا چونی سیتا سو فرشتی والنبین او پیغمبران اربابا مددگاران دا حکم تا سلن کئی چی فرشتون مددگار دور کئی انبیاء علیہ السلام مددگار دور کئی ایا امرکم بالکفر اے حکم کئیتا ستا فکفر باندی بعد از انتم مسلمون فرزاغنا چیئی تاسو غارا فکی خودن کی حکمون دا اللہ تا مطلب دا کہ اسلام دا غیا نئے تاسو لحکم کئی بالکور پکور باندے فرزدینا چیئی تاسو مسلمون غارا فکی خودن کی حکمون دا اللہ تا نا دا کفر دے کہ اگئی تاسو تداوئی چمنگا مددگارانو گلیا یا فرشتی مددگارانو گنئی یا مل عبادت کو ان کی دور شیا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے چرا اللہ پیغمبر دخل مرگ نہ لگن دیوان دے ہوئے ما من نفس منفوسات یاد علیہ مئت سنت وہی یومئذ حیات نشتے او نفس چدن نباد سل کا لرازی اپدی چلی او کس گوندے ویا مطلب رہا دا کم چی گوندی ری مجھے سل کا لپورا کی گی پدی کی بای اوم گوندے نیا مدہ مطلب نہیں چی سوا پیدا شو ناغب امی سلو کالو کی چی سو کم پیدا شو نہیں سو بنینا نا دا اس چی کم خلق لے دنیا کی گوندی مجھے سل کا لرازی بھائی جب ہم جو اندے نہیں آ